بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث از تمسک به آیه نف برای اثبات حجیت خبر، ما عرض کردیم که چند مقدمه رو باید مورد اشاره قرار بدیم. یک، وجوب تحذر، که وجود چند وجه رو، سه وجه رو برای اثبات تحذر مورد اشاره قرار دادیم و اونها رو نقد کردیم. مقدمه دوم در تمسک به آیه نفر این بود که بگوییم وجوب تحذر مطلق، لعلهم یحذرون، و مقدمه سوم این که وجوب تحذر مسابقه با حجته. خب رسیدیم، داشتیم شرح این، میخواستیم شرح مقدمه دوم رو بدیم. مرحوم شهید سعد میفرمایند که ما این رو، مثلا این مقدمه دوم رو نمیتوانیم بپذیریم که بر فرض هم تحذر بیانگر وجوب باشه، لعلهم یحذرون بیانگر وجوب باشه، ما نمیتوانیم این اطلاق رو بپذیریم. چرا؟ اینجا دو وجه بر این مسئله ذکر میشه برای نفی اینکه آیه اطلاق نداره. یکی اینکه میفرمایند آقا آیه اصلا در مقام بیان وجوب تحذر نیست، اصلا افاده چون این معنای نمی کنه، در چون این مقامی نیست که ما به او تمسک بکنیم، بخوایم از اون اطلاق به دست بیاریم، از به اطلاقش بخوایم تمسک کنیم، بلکه یه چیز دیگه رو داره میفهمانه. آیه مسوق شده برای بیان چیز دیگه ای، و اون چیه؟ این که وجوب انذار. حدوما ان الآیه لم تسوق من حیث الاساس لافادت وجوب تحذر لنتمسک به اطلاق اثبات وجوب علا کل حال، و انما هی مسوقتون لافادت وجوب الانذار. آیه می فرماید چی؟ فلولا نفر من کل فرقتن، چرا یدید نمیرن تفقه بکنن تا انذار کنن، ولی ینذروا یتفقهوا ولی ینذروا. تکیه اصلی برای انذار آیه مسوخ شده برای انذار، بنابراین افاده چی میکنه؟ افاده وجوب انذار میکنه و مسوخ برای افاده این است. در واقع بنابراین ما نمیتوانیم این استفاده رو از این آیه بکنیم. نقد دوم چیست؟ نقد دوم این است که ما بگوییم قرینه بر عدم اطلاق آیه وجود داره. چرا؟ چون که به خاطر این که ظهور آیه نسبت به وجوب انذار، نسبت به چیه؟ وجوب انذار نسبت اون چیه که منذر فهمیده، اول باید بره تفقه کنه، اون رو که تفقه کرده بیا انذار بکنه. ولوجه الاخر علام، ولوجه الاخر ما یدعا من وجود قرینته، این طرف قرینه داریم که چی؟ فی الآیه علی عدم الاطلاق. برای چه نوع اون چیه قرینه؟ لظهورها فی تعلق الانذار بما تفقه فیه المنذر، اون منذر بنده خدا رفته تفقه کرده، فهمیده، حالا باید همون رو بیا انذار بکنه. فی حجته و کون الحذر المطلوب مترقبا عقیب هذا النفع من الانذار، فمع الشک السام فی ذلک لا یمکن التمسک به اطلاق الآیه لاثبات مطلوبیت الحذر. این داره نکته دیگه رو محل توجهشه. بنابراین اگه ما شک داشته باشیم نمیتوانیم به این ظهور تمسک کنیم، بگیم که اطلاق دارد، بلکه قرینه بر عدم اطلاق دارد. خب پس مقدمه دوم که وجوب به تحذر به نحو مطلق بود رو نفی کردیم. اولا در مقدمه قبل وجوب رو گفتیم برداشت نمیشه کرد، اون سه تا وجه رو پاسخ دادیم. اگرم بگیم بر فرض وجوب داره، اطلاقش رو نمیپذیریم. خب مقدمه سوم این که بگیم وجوب تحذر مساوق با حجیته، در چه صورت؟ یه جایی ما داریم که علم اصلا نزد سامه حاصل نمیشه، حتی در جایی هم که علم برای سامه حاصل نمیشه، در اون صورت هم بخوایم بگیم که این تحذر مساوی با حجیت. سالسن ان وجوب تحذر حتی ما عدم الحصول العلم لدى السامه مساوی للحجه شرعا، از لو لم يكن اخبار المنذر حجتا شرعا لما وجب العمل به الا في حال حصول العلم به. اگه این اخبار حجت نباشه چطوری ما عمل کنیم مگر اینکه جدا علمی به دست بیاریم؟ خب این مقدمه سوم. مقدمه سوم هم میفرمایند، ما مرحوم شایستر میفرمایند دو نقد برش داریم. یکی این که ببینید وجوب تحذر مترتب بر چه عنوانیه؟ مترتب بر صرف اخباره یا مترتب بر عنوان انذاره؟ اینجا ما میبینیم که این وجوب تحذر مترتب بر وجوب انذاره، بنابراین این ثمره باید در نظر بگیریم. اما انذار رو اگه بخوایم لحاظ کنیم، انذار میبینیم یه خطری باید وجود داشته باشه از قبل که نسبت به او انذار بکنه، و خودش به تعبیر دیگه خودش منجز نیست، یه چیز دیگه وجود داره تکیه اصلی بر اونه، اون خطره. اما انذار مقتضی این خطر و پیش‌فرضی داره، بلکه دنبال اینه که اون احکامی که در مرتبه سابق وجود دارن جعل شدن، که ما حالا یا با علم اجمالی میدانیم یا از طریق شک قبل از فحص نسبت به اونا تردید داریم، بگیم که اون احکام وجود داره، پس ما نمیتوانیم این رو بپذیریم که شرعاً مساوی با حجیت، نه از قبل بوده. اگرم بخوایم بنابر مسلک حق و طاعه که مسلک ماست به این مسئله بپردازیم، میبینیم که این تنجز این حکم الزامی که بخواب از طریق یه حکم غیر قطعی حاصل بشه، اینجا ما یه حکم غیر قطعی رو میخوایم به دست بیاریم، یا با تکیه بر حکم غیر قطعی حکم الزامی رو به دست بیاریم، این که متنجزه، این تنجزش متوقف بر این که یک جهل شرعی برای خبر رخ داده باشه، حجیتش رو ما جهل کرده باشیم، ببخشید اینجا متوقف بر جهل شرعی برای حجیت برای خبر نیست، بنابراین این بحث از پایه مشکل داره. و هازا یعنی ان یمکن نقاش فی الامر سالس بان وجوب التحذر مترتبتون علی عنوان الانذار لا مجرد الاخبار. حالا هم که قرار شد بحث رو بریم سراغ انذار، والانذار یستبتن وجود خطر سابق، و هازا یعنی ان الانسان لیس هو المنجز، منجز یه چیز منجز منجز و المستقبل احتمال الخطر به جعل شاره الحجیت له، و انما هو مسبوق به تنجز الاحکام فی المرتبه سابقه خب بالعلم الاجمالی او شک قبل فصل. این نقد اول. نقد دوم، هازا مضافن الا ان تنجز الاحکام الالزام بالاخبار غیر القطعی لا يتوقف على جعل الحجیت للخبر شرعا بنوان علا مسلک حق تا کما هو واضحون، هر چی که به هر حال احتمالش میره به خودی خود میتوانه حجت باشه. این بیانیه برای مسلک حق و تا. خب میرسیم به دومین بحث، از دومین طریق از عنوانی که ما گفتیم. پس بحثایی که ما قبلا داشتیم این بود، وسائل الاثبات تعبدی، مرحله اول اثبات حجت اخبار بود. حالا اینجا یکی آیات بود، آیه نبع و آیه نفر. میرسیم به بحث بعدی، سنت. بخوایم از طریق سنت استفاده بکنیم، دو طریق در تمسک به سنت برای اثبات حجت خبر واحد بیان میشه. یکی طریق نخست، اخباری که دال بر حجیتشن. خود این چند طایفه است که اینها رو مورد اشاره و بررسی قرار میدیم. در مقدمه بحث همیشان اشاره میفرمایند که و ظاهر ان کثیرا منها لا یدل علی الحجیه، ما اینا رو طبقه طایفه طایفه میگیم، اما میدانید که معمولا بیشترشان دلالت ندارند. طایفه نخست طایفه ایه که دال بر تصدیق واقعی روایات ثقاته. اگر این آقا ثقه است، شما اون رو باید تصدیق، روایتی آمده تصدیق واقعی کرده، مثل مثلا کتاب یوم و لیله مرحوم یونس ابن عبدالرحمن مضمونی داره، هازا دینی و دین و آبایی و هو الحق کله. اینجا الان توثیقی، تصدیقی نسبت به این محتوا شده، هازا دینی و دین و آبایی، تصدیق واقعی روایت برخی ثقات. خب اگر آیا این دلالت داره یا نه؟ شایست میفرماد آقا دلالت بر تعبد و حجیت تعبدی نداره. چرا؟ چون که داره اخبار میکنه که این روایات، روایت مطابق با واقعه، اینها صادر شده، این آقا دروغگو نبوده، اینا درسته. خب این کتاب یوم و لیله که تعبیر بوده برای رساله عملی احکام شبان روز رو بیان کنه از یونس ابن عبدالرحمن، حضرت داره این مصداق رو به نحو قضیه خارجی تایید میفرمان که اینا مورد قبول است. پس دلالت بر حجیت تعبدی نمیکنه، اخبار از این مطابقت این میکنه. خب مرد ال اخبار عن المطابقه للواقع. طایفه دوم دال بر اینه که آقا باید رفت حدیث رو حفظ کرد، احادیث اهل بیت رو تحمل کرد، نقل کرد، حفظ کرد. این طایفه دوم متضمن الحث، یعنی تشویق، متضمن حث و تشویق علی تحمل الحدیث و حفظ این قبیل قول نبی من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعث الله فقیها عالما یوم القیامه. آیا اینا دلالت میکنه یا نه؟ مرحوم شایست میفرمن نه، این دلالت بر حجیت تعبدی ندارد. از لا شک فی ان تحمل الحدیث و حفظ این من اهم المستحبات، بیان یه واجبی میکنه، یه مستحبی میکنه. بل من الواجبات الکفایه لتوقف حفظ شریع علیه ولا یلزم من ذالک وجوب القبول تعبد من الشک. داره میگه این وظیفه است، نمیفرماید که اگر چنین کردید این حجیت داره، یه چیز دیگر رو دارن میفرمایند. یا روایتی که ثناء مدل علی الثناء علی المحدثین، بعضی بزرگان رو تمجید فرمودن یا امر به حفظ کردن. دسته سوم طایفه سوم برخی روایات میفرمایند که باید برخی امور، برخی نکات نقل بشه، برخی مضامین باید نقل بشه. مدل علی الامر به نقل بعض نکات و المضامین من قبیل قول ابی عبدالله علیه السلام یا ابان اذا قدمت کوفه قدمت الکوفه فرو هذا الحدیث. خب فرو هذا الحدیث این یه بیانی داره، نقد. مرحوم شایست میفرمان که آقا وجاهت این نقل که متوقف برای این نیست که حجیت تعبدی داشته باشه، نه، این نقل سر جای خودش درست، باید نقل بشه، اما متوقف برای نیست که حجیت تعبدی باشه. می توانه حجیت غیر تعبدی هم باشه، شما برو نقل کن، ولو اینکه گوش دادن به صحبت شما و پذیرفتن روایت شما به نحو تعبدی نباشه، به نحو عرفی سیره عقلا مثلا قبول میکنن، سیره عقلا چنین است، شما برو به اونها ابلاغ کن، اونا میپذیرن، خواهند پذیرفت. اینجور پیش فرض نه، دلالتی نداره به اینکه حجیت سخن این راوی بر این هست. خب ولا يتوقف على افتراض و سعی ان الامر بالنقل يكفي في وجاهت احتمال و تمامیت الحجه بذلك به حصول الوثوق لدى الصامنون، وثوق پیدا میکنن، وثوق عرفی. لا يتوقف على افتراض الحجه تعبدی، حجیت اونها عرفیه، بنای عقلا بر اینه، وثوقی حاصل میشه و عمل میکنن. لازم نیست که حتما من موقعی به شما امر میکنم که تعبد حجیت تعبد داشته باشی، نه. طایفه چهارم برخی روایات دلالت بر این میکنن که اگر شما نقل بکنید چه بس اون راوی از شمای راوی وظیفه نقل کنه، اما اون سامع ممکن از شما بیشتر انتفاع ببره. مادل لعلا ان انتفاع سامع راوی قد یکون اکثر انتفاع راوی فرو به حامل فقه الا من هو افقه. اینجا هم همینطور می‌فرمایند در مقام بیان حجیت تعبدی نیست. ما اگه می‌خوایم بگیم از این روایت استفاده می‌کنیم، یعنی اینکه باید در مقام این باشه. اینجا مقام بیان چیه؟ در حد می‌فرماید که اونی که اهمیت داره استفاده محتواییه، چه بس اون شنونده بیشتر استفاده بکنه، انتفاع بیشتر ببره، و اهمیت ادراک معانی مورد نظر هست، در مقام بیان حجیت تعبدی نیست. بله، می توانیم بگیم که این پیش فرضش پذیرش مخاطبه، ولی اون پذیرش اهم از تعبدی و غیر تعبدی است. خب اگر این گونه باشه یه لازم هم داره، و نلاحظ ان هذه الطائفه ليست في مقام بیان ان النقل یثبت المنقول لسام تعبدن و الا لکان الناقل دائما من هذه الناحیه افضل حالا من السام لن ثبوت لديه وجدانیون بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد ان توضع ان المهم ليس حفظ الالفاظ بل ادراك المعاني استيعابها و في ذلك قد يتفوق السام على الناقل. طایفه پنجم، برخی روایات اشاره میکنن که نباید کسی به اهل بیت چیزی رو ببنده، اسناد ناروا و کذب به اهل بیت و پیامبر صلی الله علیه و سلم بده. آیا این روایت دلالت میکنه که بر تعبدی بودن خبر ثقه و عادل؟ مرحوم شیصب میفهمن نه، تحذیر اینجا، این روایت دارن تحذیر میکنن و ذم میکنن، این تحذیر و ذم متوقف بر حجیت تعبدی نیست. و صحیح ان الکذب کثیر ما یوجب اقتناع سامع خطئا و اذا افترض فی مجال العقائد و اصول الدین کفا فی خطره مجرد و ایجاد الاحتمال و ذم و ظن و اهتمام الائمه به تحذیر من الکاذب لا یتوقف علی افتراض الحجت تعبدیه. پس این هم دلالتی نداره. دسته ششم، طایفه ششم، برخی روایات میبینیم که مخاطب رو به برخی اصحاب ائمه ارجاع دادند ولی ضابطه هم بیان نفرمودند. آیا این روایات چون که ضابطه نفرمودند بنا دلالت داره بر این مسئله؟ میفرمان نه، جایی که ارائه ضابطه کلی نشده نمیتوانه حجیت خبر ثقه رو اثبات بکنه. حتی در حالت احتمال تعبد کذب هم نمیتوانه این مسئله رو بیان بکنه. حتی در حالت عدم تعبد، در حالت احتمال تعبد کذب هم نمیتوان این رو در واقع حجیت رو به دست ما بده. ما ورده فی الارجاء الی احاد من اصحاب الائمه بدون اعطای ضابطه کلی الارجاء، مثل این روایت به ضرر اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس او قول الامام الهادی علیه السلام فاسأل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی وقره و من السلام. می فرماید روایت ارجاع لما کانت غیر متضمنت لضابطت الکلیه فلا یمکن اثبات و حجیت خبر استقبه ها مطلقا حتی فی حالت احتمال تعبد الکذب. حتی اونجا هم که احتمال میره که کذب تعمد شده باشه درش، نسبت به اونا هم نمیگه از من الممکن ان یکون ارجاع الامام به نفسه معبرا عن ثقته و یقینه به عدم تعبد تعمد الکذب ما دام ارجاع شخص غیر معلل. چون که ضابطه نفرموده، چه بسا حضرت دارن در مورد اون فرد این بیان است برای ثقه بودن و یقین به اون فرد که قابل اعتماد هست، به صورت قضیه شخصی و حقیقی است. طایفه هفتم از این روایات که ما داریم تمسک میکنیم در چه بحثی هستیم؟ اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنن. برخی افراد صرفا همین که با ذوق اونها خبر سازگار نبود، اونها فکر میکنن که این خبر ناروا و اشتباه نقل شده، بنابراین اون روایت رو ممکن بذارن کنار. برخی روایت این افراد رو ذم کرده که چرا، چون این شتابان به طرح و کنار نهادن روایات اقدام فرمودید. این ذم نسبت به این شتاب و تسرع در طرح روایات وارد شده از منظر مرحوم شایسته، نه اینها هم این مجرد این عدم مجرد عدم حجیت مصدق انکار نیست و نمیتوانیم بگیم که به هر حال اینها رو چرا میذارید کنار، پس دلالت داره. ول جواب انه استحق و علل اعتماد علی الذوق و رأی فی طرح روایت بدون تتبع، مع ان مجرد عدم الحجیه لا یسوق الانکار و تکفیر، پس از اینها هم نمیتوانیم استفاده کنیم. دسته هشتم روایاتی هستند که دسته هشتم و نهم یه مشابهت دارن. برخی روایات متعارض رو ما باید بذاریم کنار به نفع روایت دیگر. کدام دسته رو بگذاریم؟ برخی روایات دلالت میکنن که موافق کتاب رو بگیر، مخالفت با عامر مخالف با عامر رو بذار کنار. در مورد تعارض اینجا یه مرجحاتی رو ما سراغ داریم. این مرجحات آیا مبتنی بر حجت خبر واحده؟ میتوانیم بگیم که بله مبتنی بر حجت خبر واحده، چون این تقریر بکنیم. اما مرحوم شایسته این رو نمیپسندن، میگن مناسب این دوتا، این مرجعه یا این دو مرجعه مناسب این هستن که اول دوتا خبر قطعی صدور باشند، بعد از این که قطعی صدور باشند ما میگیم یکیش موافقه یکیش مخالفه. ولی اگر یکیش حجت نبود اصلا نوبت به این بحث نمیرسه، پس از این روایت ما چون استفاده نمیتوانیم کنیم. اول باید ثابت بشه خبر ثقه حجت داره، بعد حجت بشه قطعی صدور باشه به اون تمسک کنیم. طایفه نهم برخی روایت رو سراغ داریم که در دوران بین دوتا روایت که شبهه تعارض در اونها وجود داره ما ببینیم کدام راوی اوثق است، یا برخی ویژگی های دیگه که ارزش خبر یه طرف رو ببره بالا، ظن به صدور اون روایت رو ببره بالا. در اینجا آیا می توانیم بگیم این روایاتی که میگه به اوثق عمل کن به یا به اون روایتی عمل کن که ارزش خبرش بیشتره، این روایات دلالت بکنه بر اینکه خبر ثقه حجت؟ خیر مرحوم اینجا شبیون قبلی میفرمه این طایفه را نمیتوان حمله بر ببخشید برعکس میفرمه این نکته، البته این طایفه را نمیتوانیم مثل اون قبلی بگیم که مربوط به جاییه که دو روایت قطعی و صدور هستن، نه اینجا ممکنه ولی بیش از این نفرمودن، ولی ظاهرا اینجا یه کنه دلالت و مایی شاید برای این قائل باشن، چون که فرمودن که مثل اون قبلی نیست، این طایفه را نمیتوان حمله بر ترجیح در میان دو حدیث قطعی کرد. و لا یمکن هنا حمل حاضد علی حدیثین القطعین لن الاوسقی لا اثر لها فیهما مادام کل منهما مقطوع صدور. خب طایفه نهم، طایفه دهم که مرحوم شایسته اینو میپذیرن، میگن این بهترین روایاته، اینه که دال بر ارجاع به کلی ثقه باشه، بگه آقا هر ثقه‌ای، پس دیگه مورد نباشه یه ثقه خاص نباشه، مثل اونجایی که اهل بیت بعضی افراد رو ثقه معرفی کرده بودن، نه بگه به ثقه مراجعه بکن، این دلالتش میتونه بهتر باشه. ما دل به شکل و آخر به هر نحوی علل ارجاع الى کلی ثقه، اما ابتداعا و اما تعلیلا للارجاع الى اشخاص معینین الا نفهم یفهم منه ضابط کلی. حالا اگه در مورد اشخاص هم باشه ولی یه جوری باشه که ضابطه کلی مرا ارجاع به ثقه بشه توش در بیا. و حاضر طایب احسن و مافل باب. خب اما خود این روایت هم یه جور نیستن، برخی از روایات این طایفه دلالت ندارند، برخیشان مثلا در این مورد میفرمایند که فانه این روایت شریف فانه لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا و نحمله ایاهم الیهم. اینجا مفهوم فیما روا انا ثقاتنا آمده، ثقه های ما، ثقاتنا. میفرماید ما مفهوم عنوان کلی ثقات داریم، ولی اینجا که فرمودن ثقاتنا، ثقاتنا اخص از عنوان ثقاته، ثقاتنا. شاید مراد این باشه که یه سری آدم های خاص رو دارن میفرمایند، نه هر ثقه ای. فلا یدل علی حجه فی نطاق اوسع من ذلک، این محدود، هر ثقه ای رو نمیگه. شاید مراد از ثقاتنا در واقع ثقه خاص باشه. بنابراین ما نمیتوانیم این مورد رو بپذیریم. خب در از طرف دیگه برخی از روایات تامن دلالت خوبی دارن، اما نکتهش اینه که اینها گویاقات به حد تواتر نمیرسن. حالا یه مورد از مواردی هم که دلالتش رو میپذیرن و فی روایت حاضر طایفه ما لا مناقشه فی دلالت ها، مثل روایت محمد ابن عیسی که فرمودند مثلا افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم محتاج الی من معالم دینی، فقال نعم، هر زد فرمودن ثقه است، بله. یعنی چی؟ یعنی اگر چون که در ذهن اون راوی و سائل این بوده است که اگر ثقه باشد اشکال ندارد، حضرت که مصداقا میفرمایند نعم از او بگیر، یعنی چی؟ یعنی اون کبرا رو تایید کردن. این منات در ذهن راوی بوده، منات و تحویل هو لساقه، و امام این رو تایید فرمودن. وقتی میگن نعم دو تا پاسخه، یکی این که این ثقه است، یکی این که اون کبرای کلی رو که اگر ثقه بود به پذیر. منتها نکته اساسی این بود که این روایت تام هم به حد تواتر نمیرسن، غیر ان عدد در روایت تام دلالتن علی هذا المنوال لا یبلغ مستوى تواتر. یک پاسخ دیگه هم چه بسا به پاسخ مرحوم شهید صدر بتوانیم اضافه کنیم، این که برفرض هم اگر بگویند این لزوماً مبتنی بر ثقه حجیت تعبدی نیست، حجیت عرفی نیز میتواند باشد، سیره عقلا نیز میتواند باشد، در واقع امضای سیره عقلا باشد، این هم میتواند پاسخ این باشد. نه، بنابراین وجه دلالت موقعی میتواند حاصل بشود که وجه اون انحصاری باشد، اما در اینجا فقط احتمال تعبد نیست، احتمال عمل به سیره رایج نیز وجود دارد. خب این طریق اول، در واقع ما سنت رو از اخبار دال بر حجیت استفاده کردیم. 10 طایفه آوردیم که طایفه دهم بهتر بود، طایفه نهم نیز شاید مورد نظرشان بود، ولی باز انقلت وارد کردن. تقریب دوم و طریق دوم با تکیه بر سیره است. سیره عمل بر اخبار ثقات رو برای ما حجت بکند به نحو تعبدی. اینجا ما دو تقریب رو مورد اشاره قرار میدیم. یک تقریب به این باشد که سیره متشرع دلالت بر عمل به اخبار ثقات داشته باشد. تقریب دوم اما سیره متشرع متکی، تقریب دوم مبتنی است بر دلالت سیره عقلا به اخبار ثقات، نه فقط متشرع. خب در تقریب دوم رو بیشتر توضیح میدن که با چند مقدمه، در واقع با چند مقدمه ما میتوانیم این بحث رو بهش برسیم. یک، اینکه شأن عقلا عمل به خبر ثقه است. در زندگی روزمره به افراد ثقه عمل به سخنان خبر افراد ثقه اعتماد میکنند و شأن اونها این است. خب نکته دوم، این شأن عمومیت دارد و محدود به مورد خاصی نیست. از جمله در سیره عقلا وجود این شأن مقتضی معامله مشابه با اخبار رسیده از شارع، با شارع هم مانند دیگران معامله کنند. خب نکته سوم، اگر پس عرفی که میخواهد در میان خود به مبادله اخبار بپردازد، اخبار شارع را نیز مانند دیگر اخبار به حساب میآورد و اخبار ثقه را میپذیرد. سوم اینکه اگر شارع این رویه و این عادت و سیره را نمیپسندد، درباره اخبار مربوط به خود نمیپسندد، باید رد کند، یا میپذیرد و سکوت میکند و سکوت او امضاست، و الا باید در مواردی که نمیپذیرد اون رو رد بکند. خب معلوم شد که از عدم رد اشاره ما دست پیدا میکنیم. سوال: آیا این دو تقریب با هم تفاوت داشتن؟ میبینیم بله، تقریب اول دلالتش منحصر به بحث متشرع بود و به تعبیر دیگر بر به دنبال اثبات جری عملی اصحاب ائمه تکیه داشت، اما تقریب دوم با میل و رویه عقلایی کار دارد و با جری افراد خاص مانند اصحاب ائمه کاری ندارد. بینما تقریب الثانی لا یدعی ذلک، التقریب الاول یتکفل معونه اثبات جری اصحاب ائمه فعلا علی العمل بخبر الثقه، ولی تقریب الثانی چی؟ یکتفی به اثبات المیل العقلای العام عمل به خبر الثقه. خب اینجا ما میبینیم که چند نقد در برابر این مسئله، در برابر این تقریب وجود داره. یکی این که آقا ما آیات ناهیه از عمل به زن داریم، اینجا آیات ناهیه از عمل به زن آیا شامل اینجا نمی شود؟ اینجا هم ما میبینیم زن وجود دارد و عمل به زن از مصادیق اون آیات شریفه خواهد بود. این اشکال، خب چه پاسخ بیمیدیم؟ چند پاسخ در اینجا وجود دارد. اولین پاسخ مربوط به مرحوم ناینی است که ایشان فرمودن سیره مقدم بر آیات ناهیه است به نحو حکومت. این سیره مقدم بر این است به نفع حکومت. چرا؟ چون که ما مسلک جهل طریقیت رو پذیرفتیم. در جهل طریقیت یک مسلکی نقصانی دارد و شارع متعال اونها رو از طریق تطبیم کشف تبدیل به علم میکند. ما اینجا میبینیم که خبر ثقه تبدیل به علم شده. پاسخ مرحوم شهید سر جالبه، دو پاسخ. یکی این که آقا در حکومت باید یکی مقدم بر دیگری باشد، اما اینجا چی؟ اینجا یکی از اونها در عرض دیگری است، پس معنا ندارد که این دو که در عرض هم هستند یکی مقدم بر دیگری شود به نحو حکومت. نلاحظ و علا ذالک اول انو ازا کان من الحجه جل الامار علمن کان مفادل آیات نافیه لحجت غیر العلم نفی جهل و علمن، و هازا یعنی ان مدلوله ها فی عرض مدلول ما یدلا علی الحجیه. آیات نافیه دارن میفرمایند که علم غیر علم حجت نیستن و این علم نیست، اینها علم تلقی نمیشوند و حجت نیستن. سیره دارد میگوید که اینا حجت هستن، بنابراین اینا در عرض هم هستن. و کلل مدلوله موضوع ذات و زن، مدلول اونا هم متفاوت نیست. فلا منال حکومت علم مذکوره، حکومت هیل مذکوره. پاسخ دوم: خب مراد شما از حکومت، حکومت چه کسی است؟ حاکم چه کسی است؟ یا حاکم رو شارع باید بگیم یا بنای عقلا؟ اگر شارع دلیلی از ادله خود رو بر دلیل دیگری از ادله خود حاکم بکند معنا دارد، اما یا معنا دارد که دلیل یک حاکمی حاکم باشد، یک مشرعی، یک سخنگویی بر دلیل و لسان یک حاکم و یک شارع، یک سخنگو حکومت پیدا کند؟ معنا ندارد. خب اگر حاکم بنای عقلا باشه این حکومت اصلا نادرسته. چرا؟ چون که عقلا که نمیتوانن حکم شارع رو تزیق و توسعه بدن، در واقع موضوع حکم شارع رو دستکاری کنن. خب اگرم خود حاکم باشه باید امضاش کشف بشه. آیا در اینجایی که نواهی داریم اینجا کشف میشه؟ ان الحاکم این کان هو نفس البناء العقلاء فهذا غیر معقول لان الحاکم یوس موضوع الحکم او یضیق فی الدلیل المحکوم و ذلک من شأن نفس جائل الحکم المراد توصیه و تضییق و لا معنا لان یوس العقلاء. پس اگه حاکم بنای عقلا باشه اصلا نادرسته، عقلا که نمیتونن موضوع حکم شارع رو تضییق و توسعه بدن، اونو برای احکام خودشون باید. او یضیقون حکما مجعولا من قبل غیرهم نمیتونن درست باشه. و این کانال حاکم الموصل و المزهی خوب شارع باید این لابد دلنا من العلم به امضائهی لکه نهرز الحاکم تا ما حکومت یکی رو بر دیگری بفهمیم. این پاسخ مرحوم نائین. اما پاسخ دوم مربوط است به مرحوم آخوند خراسانی. ایشان می‌فرمایند خب اینجا یک ردعی وجود داره، این ردع پس اشکال ما چی بود؟ آیات ناهی از عمل به زن. ایشان می‌فرمایند که این آیات ناهی رو ما نمی‌تونیم رد حساب کنیم. چرا؟ چون که اینجا مستلزم دوره که شهید صدر این دور رو نمی‌پسندند. دور این است من ان ما ذکر و صاحب الکفه من ان الرد عن السیره به تلک العمومات ناهیت غیر معقول لا نه دورون. خب بچه دور بودن چیست؟ میفرمایند که ببین ما از یه طرف چی داریم؟ عموماتی داریم که اگر بخواهد دلالت بکند، دلالتش به درد بخوره، باید اینا این عمومات حجیت داشته باشن. و ان الرد عبل عمومات انها يتوقف على حجت تلك العمومات، قرار است این عمومات رادعه رد بکنن، موقعی رد اونها به درد میخورد که حجیت داشته باشن این عمومات. اما این حجیت متوقف بر این است که مخصص نداشته باشن و هذه حجیت تتوقف على عدم وجود مخصص لها. و یه واسطه دیگه، موقعی مخصص نخواهیم داشت که راده داشته باشیم نداشته باشیم. و عدم وجود مخصص یتوقف علی کونها رادتن عن سیره. خب پس بنابراین و لا لکانت مخصصتن به سیره و لسقطت حجت ها فی العموم، اینها به هم متصلن. این آیات ناهیه باید نهی بکنن، راده باشن، رابطه بودنشون هم متوقف بر این طرفه. خب بعضات گره خورد به هم. اما مرحوم شهید صدر میفرمان نه، این دور رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون که این که شما میفرمایید که رد متوقف بر این حجیتش در عموم باشه درست نیست. چرا؟ چون که حجیتها یعنی حجت فی العموم لا توقف على عدم وجود مخصص لها، بل عدل على عدم احراز المخصص. ما با وجود یا عدم وجود واقعی کار نداریم، همین که احراز نشده که مخصص داریم این قابل تمسکه، این عمومات. همین که احراز نشده ما به اون تمسک میکنیم. و عدم و احراز المخصص حاصل فعلا مادامت سیره مالم یعلم به امضائها فلو دور. پس چون یه طرفش حکم واقعی نیست و یه طرفش حکم احرازیه، همین که ما احراز نکردیم این دور متوقف میشه. پس حجیت توقف و رد بالعمومات علی حجیت و فی العموم صحیحون، این حجیت درسته که ولی خود حجیت متوقف بر اون مقدمه بعدی نیست که حتما باید مخصص وجود نداشته باشه. همین که ما احراز نکردیم وجود داره کافیه. پاسخ سوم. پس نکته اول موضوع بحث ما چیه؟ آیات ناهی از عمل مانع از عمل به سیره هستند. پاسخ یک این بود که حاکمیت دارند سیره بر آیات. پاسخ دوم این رد دوریه. پاسخ سوم دلیلی بر عموما بر حجیت عمومات ظاهر ناهیه نداریم. به چه تعبیر؟ چرا ما دلیل نداریم که این عمومات ناهیه تو اینجا قابل تمسک است؟ چرا؟ چون که سیره نمیتوانه بر دو چیز متعارض دلالت بکنه. میفرمایند این پاسخ مرحوم محقق اصفهانی من ان ظهور العمومات المدعا ردعها لا دلیل علی حجیتها حجیتهی. الان این بیان مرحوم خود شهید سعدون نقد قبلی چی بود؟ فرمودن که توقف الردع بالعمومات علی حجیتها فی العموم صحیحون، رد حجیت ببخشید رد متوقف بر حجیت ایناست، ولی مرحوم اصفهانی چی میفرمایند؟ این عمومات اصلا ظهورش حجت نیست. چرا؟ لأن الدلیل علی حجیت ظهور و سیرت العقلاییه. ما کجا میفهمیم که خود این عمومات حجت، این ظهور حجت؟ ظهور خودش رو از کجا؟ از سیره عقلایی به دست آوردیم. و مع انعقادها علی العمل به خبر استقل لا یمکن انعقادها علی العمول به ظهور المانع عن ذلک. اون طرف هم وجود داره، سیره فقط برای این که دلالت نمی کنه، سیره بر خبر حجیت خبر استقه هم وجود داره. حالا وقتی بر حجیت خبر استقه این سیره قائم است و اونو میپذیره، این مانع از این میشه که ما سیره رو تو این مورد قبول کنیم، چون که تناقض در میام. و ما انعقاد و علل عمل به خبر استقل لا یمکن انعقاد و علل عموم عمل به زور المانه. پس سیره بر هر دو میتوانه دلالت داشته باشه، اما اینجا چون که تناقض پیش میاد، تعارض پیش میاد، نمیتوانه به هر حال نمیتوان گفت که این عمومات حجتن تو این مقدار. مرحوم شهید صدر اینو قبول نمیفرمایند. میفرمایند دو تا عمل جداست، یکی عمل به ظهور و عمل به خبر ثقه. عمل به ظهور عمومات این یه چیزه، عمل به خبر ثقه هم یه چیز دیگه است. اینا دو تا مسئله جدا هستن. لن انعقاد سیره علی العمل به ظهور معناه و انعقاد و علی اکتشاف مراد المولا به ظهور. سیره میگه به ظهور عمل کن. چرا و چه محتوایی داره؟ یعنی این که به این محتوا عمل کنی مراد مولا رو میفهمی و بر تو متنجز خواهد شد. و هازا لا ینافی استقرار عمل آخر لهم علی خلاف ما تنجز به ظهور. این تنجز به ظهور رو برای شما برمغان آورده، اون منافی با اینه. فالعمل العقلایی به خبر ثقه ینافی مدلول از ظهور فی العمومات ناهیه، تنافی مدلولی پیدا میکنن. و لا ینافی نفس بنائهم علی العمل به هذا ظهور و جعله کاشف و موجتن. تداخل محتوای، تنافی محتوای پیدا میکنن، نه اینکه اصل این دو عمل مشکل پیدا کنن. خب پاسخ پس و مرحوم اصفهانی بود، محقق اصفهانی که مرحوم شهید صدر نپذیرفتن. خب آقا پاسخ خود شما چیه؟ میفرمایند که عمومات راده از سیره متشرع نیستند. دو تا علما سیره داشتیم، سیره متشرع، سیره عقلا. میفرمایند این عمومات جلوی عمل به سیره متشرع را نمیگیرند. نسبت به سیره عقلایی هم این توان رو ندارن، صلاحیت ندارن که جلو اونها بایستن و جلوی سیره عقلایی رو بگیرن. فصیف الجو ان یقال انه ان دو یکون العمومات رادتن عن سیرت المتشرعه فهذا خلاف الواقع لاننا اثبتنا فی التقریب و ان هذه السیره کانت قائمتا فعلا علی الرغم من تلک العمومات. پس خلاصه این که پاسخ اول این که اگه مراد شما این که سیره متشرع و پاش وسط بکشید، عمومات جلو اونها بایستن، عمومات نمیتوانن راده از سیره متشرع باشن. اگرم میخواهید بگید که این ادعای کونها، این عمومات اگه میخواید بگید راده از سیره عقلایی باشن، صلاحیت این رو ندارن. فقط یکون له وجهی داره این، اما فقط یکون له وجه، ولکن نسعی معهازه عدم صلاحیت لذالک ایزن لان مثل هذا الامر المهم لا یکتفی فرد انها عادتا به اطلاق دلیل من هذا القبیل. بحث بعدی انشاءالله دلیل عقل خواهد بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.